Said bin Zeyd 18 yaşında bir gençti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilahi davetini duyar duymaz, eşini de yanına alarak o mübarek insanın önünde diz çökerek tevhid dinini kabul ettiğini açıkladı. Zaten hiçbir zaman müşriklerin safında yer almamıştı. O, Allah'ın Resulü'nün vahyine mazhar olmadan önce de Hazreti İbrahim'in dini üzerinde olduğunu ifade eder, "Benim ilahım, Hazreti İbrahim'in Allah'ı, dinim de İbrahim'in dinidir," derdi. Said bin Zeyd'in İslam'ı kabul edişinde ailesinin büyük payı vardır. Babası Zeyd, o zamanlar tevhid inancı olan ve Hanif diye bilinen Hazreti İbrahim'in mensup olduğu dini bizzat araştırarak bulmuştu. Bunun için Şam'a kadar gitmişti. Burada Yahudi ve Hristiyan din alimleriyle görüştü. Yahudi bir alim kendisine şu sözlerle yol gösterdi: "Yahudi ve Hristiyanlıkta olmayan ve yalnız Allah'a ibadet eden İbrahim'in Hanif dinini bulursan ona tabi ol." Bunu duyan Zeyd, "Ya Rabbi, şahit ol, ben İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerindeyim," diyerek tevhid akidesini kabul ettiğini ilan etti. Mekke'ye döndüğünde Kureyşlilerin verdiği bir ziyafete katıldı. Bu ziyafete katılan Peygamberimiz yapılan yemeklerden tatmadı. Daha sonra Said bin Zeyd de yemeklerden yemedi ve şöyle konuştu: "Ben sizin putlar üzerine kestiğiniz hayvanların etinden yemem. Ancak Allah'ın ismiyle kesilen hayvanların etinden yerim. Koyunu Allah yarattı. Gökten yağmur yağdırdı ve yerden ot bitirdi. Sonra siz de bu hayvanı Allah'tan başka ilahlar adına kesiyorsunuz." Bu sözler müşriklerin damarına dokunmuştu. Putlara söz söylenmesini affedilmez bir suç olarak kabul eden müşrikler, Said bin Zeyd'i yıldırmak için çeşitli işkencelere başvurdular. Gençleri kışkırtarak Zeyd'i dövdürüyorlar, Mekke'ye girmesine müsaade etmiyorlardı. O da ancak geceleri gizlice girebiliyordu. Tek başına inancı uğrunda mücadele veren Zeyd, Peygamberimize vahiy gelmeden bir müddet önce vefat etti. Daha sonra Zeyd'in durumu Allah'ın Resulüne sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Zeyd, kıyamet gününde tek bir ümmet olarak diriltilecektir. O, cahiliye zamanında tek bir Allah'a ibadet ediyordu. Hazreti İbrahim'in dini üzerindeydi ve Allah'ı bir bilirdi." Böyle bir babanın oğlu olan Said bin Zeyd, babasının müşriklere karşı verdiği mücadeleyi Peygamberimizin saflarında devam ettirdi. Hazreti Ömer'in amcasının oğluydu ve Hazreti Ömer'den önce Müslüman olmuştu. Hazreti Ömer'in iman etmesinde Said bin Zeyd'in ve hanımının büyük etkisi olmuştu. Said bin Zeyd, Peygamberimizden bir an olsun ayrılmayan eşsiz bir iman eriydi. İslam'ın çileli yıllarında bıkmadan davası uğrunda hizmette bulundu. Bedir Savaşı hariç bütün savaşlarda en ön saflardaydı. Allah'ın Resulü'nün vefatının ardından hizmet kervanının en önemli halkasında yer aldı. Halife seçiminde üstün gayretler gösterdi ve ihtilaflara meydan vermemek için büyük hizmetlerde bulundu. Hazreti Ömer devrinde elde edilen Yermük zaferinde ve Şam'ın fethinde en ön saflardaydı. Bizans ordusuyla yapılan savaşlarda ordu komutanı olarak yer aldı. Yermük Savaşı'nın kazanılmasında İslam ordusuna söylediği şu sözlerin büyük etkisinin olduğu söylenir: "Ciddiyet ve atılganlık dünyada şeref, ahirette rahmet bahşeder. Bu ikisini kazanmaya çalışalım." Şehit edilen Hazreti Ömer'i mezarına kendi eliyle indirirken niçin bu kadar derinden ağladığını soranlara şunları söylüyordu: "İslam için ağlıyorum. Ömer'in şehadeti İslam'da açılan bir gediktir. Bu gedik kıyamete kadar kapanmayacaktır. Ordu komutanı olarak zaferden zafere koşan Said bin Zeyd'in makam ve mevki hırsı yoktu. Bu yüzden kendisine teklif edilen Şam valiliğini reddetti ve şöyle söyledi: "Ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum. Valiliği en az benim kadar bu göreve layık olacak başka bir kardeşime verin." Said bin Zeyd ömrünün son yıllarını Medine'nin Akik mevkiinde geçiriyordu. Orada ziraatle meşgul oluyordu. Örnek yaşayışı ve sünnet-i seniyyeye kopmaz bir bağla bağlanışıyla müminler tarafından hürmet ve rahmetle yad edilen Said bin Zeyd, hicretin 51. yılında 80 yaşındayken vefat etti. Naaşını Sa'd bin Ebi Vakkas yıkadı ve namazını Abdullah bin Ömer kıldırdı.